este numai lumina care vrea să ne despartă și sunt împotriva mea. Vei auzi numai vorbe rele despre mine, cum că aș fi vagabond și că nu merit de fiind. Cine-ar putea mie să-mi dovedească unde scrie că un vagabond are voie să iubească? Și vagabond aș fi, las lumea să vorbească și inima mea are dreptul să iubească. Este numai lumina care vrea să ne despartă și sunt împotriva mea. Și vagabond aș fi, las lumea să vorbească și inima mea are dreptul.